Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferd, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Hakemu, Ya Adlu, Ya Kuddus. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefine bu mecmuayı bastıranları ve mübarek yardımcılarını Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eyle. Amin. Ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniyede daima muvaffak eyle. Amin. Ve defter-i hasenatlarına sözler mecmuasının her bir harfine mukabil 1000 hasene yazdır. Amin. Ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihanda mes'ud eyle. Amin. İnsi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza eyle. Amin. Ve bu aciz ve biçare Said'in kusuratını affeyle. Amin. Umum Nur şakirtleri namına Said Nursi.